Gurekin dugu Patxi Berroet, egunon. Egunon. Hilabetero bezala eta bon, joanen hilabetean basurdeak zinituen aipatu aldiuntan bideo joko bat aldaketak ekarri baititu, pixkat inarrosi du egia erran estereotipoetan den ohitura hori bideo jokoetan. Bai, asteuntan atera da Horizon Zero Dawn jokoaren segida, beraz dila bost urte atera zen joko hori lehenaldikotz eta mundu distopiko batean pasatzen da eta segitzen dugu pertsonai batean bizia, Aloy, iztari bat dena eta emazte horrek nola egiten duen gero distopiko horretan behal bezain ongi bizitzeko. Joko bideo berri horrekin sortu den berrikuntza azkenean da pertsonaia jaberritu dutela eta matelak eta loditu zaizkio dila bost urteko jokoaren arabera eta besoak ere azkartu pixka bat basago egin dute emaztea eta galudu pixkat lehen jokoan zituen edertasuna edo pixkat sexy alde hori. Eta hor bada arrazoin bat, taldea aldatu baita ez, sortzaileen taldea ere? Bai, be, simpleki estudioak edabaki du emaztean partea azkartu behar zila bere langileen artean, hor jakin behar da joko bideoetan orokorki, langileetan eguneko ogoitabi dira bakarrik emazteak eta xifre hori azkarki emendatu da azken hilabete du urteoetan zen, eta ez da hain aspaldi badirela indahak eginak emaztean ekarrarazteko lan horietarat, be horren gatik egin dute pertsonaia pixka bat ahaberritu. Ez dute gehiago gizonen fantasmoaren itudirat egin, baina pixka bat gehiago errealistago. Egia bada fantasmetik azkenean da gizonek sortutako bideo jokoa eta bon, itxura hori landu izan da beti, zekit gogora heldu zaut, nik pixkat zahartua naiz, baina Lara Croft olako pertsonaiak izan dira beti, badira beti bideo jokoetan olako estereotipoetan hainitz garatua da. Bai, oino, bo, ez da gehiago Lara Croften einekoa, pixka bat obetu dira gauzak ala ere, baina bada beti arazo bat, hor adibidez, Aloy pertsonaian egin diote bisaian emandakote hile pixka bat materetan hile harin-harinak, ez bat ere gauza bitxi bat, emazte guziak bat duten bezala hile harin hori, eta Twitterren hor hasi dira jokolari batzu galegiten zendako egintzakoten bizar bat emazte hori, etzela normala, azkenean arazo horik badira bai. Erreakzioak izan dira beraz hor? Bai, erreakzio batzu izan dira, eta pixkat horren kontra bada sortu den mugimendu bat hor Women in Games elkartea sortu da Frantzian, emazteak eta gehiago joiteko lan horietarat, eta egiten duten esperientzia bat hor egun horietan, etxazen dira aldatzen joko bideoetako pertsonaien izaerak adibidez egiten dituzte mutikoak emazteak bezala ibilarazten eta emazteak mutikoak bezala ibilarazten jokoetan eta agertzen da aski argiki mutikoak ibilarazten direlarik emazteak ibilarazten dituzten bezala jokoetan biziki bitxia egiten da eta uartzen da ez direla bat ere horiek ibilera normalak. Hor ikusten dira emazteak ibiltzen jokoetan ipurdia eta bulaja hainitz mugiaraziz eta azkenan ez dira bat ere egiazko irudiak. Eta hola pixkat absurdotik alde komikoa bat ateratzen da, baina pixkat oartarazteko nola den orain ez? Bai hori da, oartarazteko orai arte erakusten diren irudiak ez direla normalak ezkenean eta badira bino gozak hainitz aldatzeko. Erraiten da bideo jokoak gizon mundua dela, baina badakizu, somat jokalari baden, ezakit olako zenbakiak izan behar dira, gizon emazten artean? Bai, erdi. Eguneko berroita mar alde bakotxetik ez da gehiago azken urteetan pentsatzen zen bezala mutikoen ere mua. Neskak ari dira mutikoak bezain bat joko bideoetan, baina ez dute hori noain beste lan egiten sektore horietan. Beraz, horretako behar da, txika bat, ekilibroa berriz lehundu. Untxa, ebe, ala hor dugu Horizon Zero Dawn joko berria, aizan zira? Ez hori no, baina kritikak biziki hona dira, beraz, entzatuko dut. Ba, untxa. Patxi Berroet gurekin ginuen, mileskar, pasagunon? Mileskar, zori.